Už dost. Teď musíš dát pozor na své sourozence. Už jsem skoro tak velký jako roč. Dnes pozoruju já. Je ti teprve 6, Vilie. Tento balík musím donést až na druhou stranu města. Chvíli to potrvá. Dobře. Otec by bylo vydržené. Hrď. Jistě budou hodní, nemusíš se bát. Sestřička i bratři se mnou počkají. Opatruj se, prosím, je to hrozná dálka. Žádné obavy, do přístavu jsem šla nejvíc tisíckrát. Jestli chceš, půjdu s tebou, abys neměla strach. William, neschovávej se a poslouchej bratra. Ať. Co se děje, matko, prosím, neodchází. To nic, to nic. Počkej. Brzy se vrátí. Si pořádně vylejeme, chleb je boží dar. Pekárně, až trochu vyroste. Mělo chutě můj malý anděl. přijdu navštívit. Ten nejstarší je moc šikovný. Podívejte, jak je na svých 9 let vysoký. Nikdo ho nebude chtít. Je příliš mladý, aby mohl pracovat a sní určitě tolik, co dospěl. Nikdo mě nechce, že? Vzal bych tě k sobě domů, ale už tak musím živit až příliš. Buď silný, Robert. Ty, chlupku! Umíš číst? Trochu, můj pane. Tak tedy, pojď se mnou, tady stejně nikoho nezajímáš. Co? Můj svět, co je tvé pro mě těhle tři, mám strach, že už nikdy nespatřím. Půjde a neboj se nic rychle, je čas jít. Půjde a hni se, máme toho víc. Dali dobrý pozor, co udělám, a pak udělají to s tím. Milé dámy, milí pánové, neslyš, nezdá se tady docela nemůžeme ke světky o těch věcí. Je tu Brevíc Hranhovič. Přiveďte své nemocné, doveďte muže, kteří se vás v noci dávno nezdělají, dívky, které jsou ještě nezadané, a stařenky, co mají podáru. Všechny uzdraví. Od kterých to mladý zuby a pán, pro každého tady něco mám, je co může pohodlí, tak čestně přizvím, že všechna vaše trápení a strasti vyletím. Podívat a parádí a pak, on bolesti rád vám ulevím, ať malý ve věci, či děti stařící, já všechna vaše trápení a strasti vyletím. Je to pár kouzel? Chcete mi nechat zmysnout tenhle ten špatný a co? Je úplně krásný! Co to tady máme za překrásnou dívku? Jak se jmenuješ? Amélie Simpsonová! Amélie Simpsonová, zemítaná! Nevím, pane! Dovolte, já bych ti věnoval služku, jak dlouhá by měla být. Dva jardy, to by bylo hezké! Přesně dva jardy! Prosím! Málo to jsem já. Proč mě často břicho bolí? A každý si vidí, tak to tvá pofera. Mě bolí každý jeden, co ve své knihu má. Proč tak víš, je žádný strach? Jeden cíl máme každý vítá. Jeden po druhém, jen pojďte dál. Pojďte, zbavím vás všeho, co vás trápí. Vidím, že vám tu chybí, doktor. Jen co tvář poholíme jemně, zbavím vás vůbec bolestně. Doktor ten přišel prý má strach, ale je zákazím vás. Každého cenu máme dobrost, mám tady nějaké dělinky, které dělají zázraky. Je tady Bradýs, Radovič, myslíte si, že jste viděli všechno. Dobře se dívejte a častěte. Pro přátel mám tu schovaný, však co je univerzální, překvapení řeší, někde zaplacený, ať volec horko zkruzený, všechno strastně vyléčí. Teď si na řadě ty, kruku. A co mám dělat? Pracovat. Myslíš, že se jídlo zaplatí samo? Všechno si už snad viděla? Takže, jestli se ukáže, že nejsi dobrý učeň, v dalším městě letíš. Jste si už na fouklí, ať co tě nahývá. Jako dítě výšku měl jak skřítek. Člověk ale má moc zázračnou. A podívejte, jaký je z něj dneska velký chlapák. Řekni mi, co chceš, že bych uměla. Dělej co to, co dělám já. A podívej, jaký je země rázemeský chlapák! Hej ty, střelaj ten hulečký zase vlasy, kdy je flešku plečinu z kuštice, prcek si vytlapí se a jak nic, zítra tě bude opít víc, že se tvůj milý zvlášť nezdráhá, nápoj lásky mu budáš dát. Neuvěřitelný účinku mého univerzálního čele, s Bohem! Konečně jsme dost daleko od města. To je šílené, kluku. Prostě šílené. Nechceš namluvit, že jsi cítil, že ten starý umře? Ano. Jak by dítě mohlo vědět, že se blíží smrt? Co? Nemoc v pravé straně nelze vyléčit, ale jak bys to tím mohl vědět? Já tomu nerozumím. To je jako, když jsme se všichni narodili bez očí a jenom ty máš oči, můžeš vidět. Nebo ty jediný máš uši a můžeš slyšet. Nebo Bůh, no to by je zvláštní dar, ale spoznal, kdy někdo umrze. Jaký to dělá ruk? Co cítíš? Jak když si mě zlečil, jak mě mráz, za sklad smrti cítím dnes, jak dřív, kolikrát. Čas utíká, sním zničím bolest, jak to roznát? Jestli je pravda, byl by hřích toho nevyužít, té zkosti. Nebychom se tam vrátili, ale říct to, ale jestli je ten starý skutečně mrtvý a pracovný, stačí to hlavně obrátky. Ne, ne, ne. Nejlepší bude na to zapomenout a zmizet na milost. Jsem ještě malý, že to už smrt znám, ale jak ji bránit nevím, je příliš odstán. Jsem tu s tebou, hraněný důvod. Vědět, co přimíchat, je v něm na tisíc přísad a se si na více mít. Já se mi nespavit, to chce znát, a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím levněj tě vyjde a každý si dá svý hudnájec, ale hlavně víc vydává. A teď to hlavní, co je třeba zdrát. Čím zásadním je umění prodávat. Tam vtípek, tam úsměv, jeden či dva. Takhle se vydělává. Dyklo, zapamatoval sis ten recept, protože teď ho máme jenom my dva. Ty a já. Celá zima litrem zobrny s kořením a pyrovým sušák vždy na více nic dá. Vždy se mi naspavit, to chce se dát a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím hodně tě vyjde a každý si dá. Stojí víc, hodná víc, ale hlavně víc. A život se nemá zlý, na to jedvem pomáháš ostatním, ať je jim líp. Snažíš se sám neumřít. Na oči ty, jak si vyrobit vlastní ranho.

Doufám, že jsi řádně vyšetřil. Hrubé, jak jsi pil? Víš, že alkohol ničí tvůj dar? Já to rád, když piješ. Musíme to dát. A něco vyděláme. Tedy plkaný přijel k vám. Pro každého tady něco mám, něco udělovaným. Tak šestě si slíbím, že všechna trápení a nehrudy hned vylečí. Co je zásadní? Koupit všelék univerzální, co lásku zaručí, že vlastně se svědčí, i méně pohledné s ním skočí chlapci v náručí. Počte blíč, je žádný strach. Pálme každý vítá, jeden po druhém je pojďte dál. Z hlavy plečeté bude můj náštice. Pojď se mnou, neřeš to ostrýce. Malý vzrůstek ti jsou hned větší. U mě zdá se je léčba lepší. Všechny mastičky rázem přečí. Struny lásky vždy rozehrá. Máš ještě co dohánět, tak klid. Umím toho víc, než dostalý. Vrebi, co nesvat já. Co byste, to jsem já. To já jsem mladší, takže ke mně chtějí jako. On mě složil. Tenhle strýc je řádně star. 120 mu příští léto má mít, všelékem se ráno nalívá. A podívejte, jaký je z něho rázem hezký chlapík. O tomhle si ještě promluvíme. Hezky opakuj, co říká. Podívejte, jaký je rázem země hezký chlapík. Na svého bratře. Rube, ty klubu nesprodáme všechno. Dobrý den, prosce. Obchody jdou dobře. Pane správce, zrovna jsem se snažil vás vyhledat, abych vám mohl věnovat lahvinku univerzálního všeléku zdarma. Pár těchto kousků bych si rád vzal. Samo sebou, pane správce. Toto je naše speciální marka. Speciální. Volím vše, pojď se dát, kde se mě oči. Ukažte, jak dlouho už nevím. 2 roky. Nejdřív jsem viděl jako přes mlhu, ale teď... No, zrak ani mládí vám už nevrátím, nedá se nic dělat. Věděl jsem, že je to nemožné, neměli jsme sem chodit. Přeju dobrý den. Promiňte, aniž bych tak úplně chtěl, zaslechl jsem váš hovor. Jsem Merlin, lékař z Tettenholu. Dovolíte, abych se vašemu otci podíval na oči? Dokázal bych tu mlhu, co ti brání vidět, odstranit. Ale musel bys být velmi statečný, velice by to bolel. Bolest by byla to nejmenší. Dobrá, ať tě tedy tvá dcera přivede zítra ke mně do. Děkuji, budeme tam. Mravíš, slyšel jsi, co říkal ten muž? Jsou jisté nemoci, které nelze vylečit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vylečit. Jsou jisté nemoci, které nelze vylečit. Ale on říkal, že to umí. Stačí. Všechna trápení a nedoby hned vylečil. Není to tvoje zásada, pravíře. Yeah. vůbec bolet. Už to nebolí. To je dobré znamení. Dnes ti sundáme obvazy. Nevím, jestli se na můj obličej ještě pamatuje. Až obvaz chcení, otevírej oči opatrně. A teď pomalu otevři oči. Evo! Otče! Teď musíš být velice opatrný a mít hodně trpělivosti. Zůstaň pěkně doma v temnu několik dní, nevycházej na kvěci a vyhýbej se námaze. Přijď znovu ve čtvrtek a podíváme se, jak se v mým očím vede. Ne, to... Děkuju! Děkuju! Děkuju! Drzost, milý chlapče, není to též, co zvědavost. Nikdy bych si nemyslel, že nevyléčí slepotu. Víme si, pomocník toho ožrali, co kolikrát nepřesluhy. To, co si udělal, to byl zázrak. Byl to jenom šedý zákal, nebyl o nic víc slepý. Ne, bylo to kouzlo. Ne, to, co dělám, nejsou žádná kouzla, ale prostě vědění. Vědění, tak mi to tvoje vědění nauč. Já žádného učeníka nepotřebuju a ty se potřebuješ především naučit, že ke skutečnému vědění nevede žádná zkratka. Učení je součástí tradice mého lidu. Ty mi ale přijdeš příliš netrpělivý, než abys to pochopil. Ne, já se musím naučit léčit tak, jako ty. Lékařské umění se vyučuje na akademii. A tím, že člověk zasvětí svůj život vědě. Akademie pro lékaře. V takovém místě se nikdy neslyšel. Existuje. Je to místo, kde je všechno vědění lidstva přístupné pro ty, kdo jsou ochotní pouze po něm obětovat svůj život. Vyučuje tam ten nejúčinnější medius, jaký vyžil mistr mistrů, můj učitel Avicena. Avicena. Ano. Má knihy. Další učitele kolem sebe palác, kde se starají nemocné, kde se on sám od nich učí, jak léčit různé nemoci. No a kde najdu Avice? Tam, kde moudrost světa klíčí, to jít tam chce velmi dobrý plán. V dálkách odjet se skrývá a mě najdeš starý Isfahán. Příteli přejdi, už je vím, kam jít mám. Jas, je mi předurčené najít Isfahán. A jak se do Isfahánu dostanu? Zapomeň na to! Žádný křesťan se do Perzie nedostane živý. A ty, jak se tam dostal ty? Já jsem šit. Muslimové židy nenávidí, ale to nevím. Si dovolí nám provozovat obchod a učit se na jejich školách. Vám, křesťanům, by ale jednoduše srknuli hlavu. Jsem připravený to riziko podstoupit. A kromě toho, je to daleká cesta. Musí se přes celou Evropu až na samý východ a potom ještě na jih přes moře do Egypta. Na cestu potřebuješ víc než rok a musíš ještě přejít přes pouště, až spatříš bílé stěny Isfahán. Já bych to na tvém místě ani nezkoušel. Jestli ale chceš, můžeš dnes povečeřet s mojí rodinou. Děkuji, ale musím jít. Skroč svou netrpělivost a najdeš svoji cestu. Slyšel jsem o akademii pro lékaře v Isfahánu.

svět pokruší. Pouť zlouhavá, úmorná, kolik přejde úplňků, než se já setkám s osnem svým. Proč dál hledat mám, víc nemám, slyším jako smola, na cestách je můj osud zvláštní. Cesta zvláštní, osud můj, dnes než já. Já vyrážím dál s mnohem všem, co znám, vstříc na stran, sám sebe musím se řeknout, jiné jméno si dám, všechno to, co jsem zdrával, kým jsem býval, za sebou zanechám svoje jméno mé, zvolání dnes všechno známe, nechávám. Mám pár stříbrných mincí, francouzské a římské. Domluveno. Cena je 27 mincí. 21. 21. 25. 23. Domluveno 23. Ale každý 12. den budeš držet stráž a svoje jídlo si poneseš sám. A mně, jakožto vůdci karavany, připadne půlka ze všech obchodů, které během cesty uděláš. Když tedy pracuješ jako doktor, dostanu polovinu tvého výdělku. Nabídni 10, přijmi 30. 10%. 40. 20. Domluveno 30%. Zbytek cesty musíš už ujít sám. Svíti. Šalom, mé jméno je Jesi Ben Benjamin. Chtěl bych ti poděkovat. Rádo se stalo, je to radost pomoct bratrovi. Mé jméno je Mej Benašem. Dovolil bych ti představit svoji rodinu. Šalom. Lili, víš, že si nepřeji, aby se stýkala s těmihle bezvěrci. Židi pomazali Kristovo tělo česnekem. Proto tak příšerně smrdí. Věš, to nezhodu, zasvítání vyrážené. Co se děje, není ti něco? Chybí mi náš dům v Kilmarnoku. Déšť, kopce, zelené lovo. Jsi silné děvče, Mary Margaret, jako byla tvá matka. Věš? Mary, Mary, měl jsem sestru, která se jmenovala Mary. Mary. Stalo. Rozdělil nás ještě, když jsme byli děti, ale měla rudé vlasy, stejně jako ty, a vlastně by dnes byla i stejně stará. Bylo tvé druhé jméno vždycky Margaret. Vždycky máš tak podivné otázky. Jsi divný. Já divný. Znám málo lidí, co umí číst. Tak teď znáš o jednoho víc. Ty umíš číst? Jestli chceš, můžeš si to půjčit a přečistit to během cesty. Děkuju, ale já mám vlastní knížku. Škoda, bylo by mi potěšením cestovat ve tvé blízkosti. Nestojím o lichotky od nějakého sasenacha. Sasenach. Tuším, že to nebude kompliment. Co je to sasenach? Mary Margaret! Nemůžeme vědět všechno! Ale všechno se dá naučit! Vyráží karavana, tamhle pouť potrvá rok i víc. Drsná pouť, všude nástrahy číhají, v pouští jde záhubě stříc. V písečném království nás snadnou jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně snést. Jak tam budem, na tisíc látek, ať mi dělá. Zlato zakoření, výhradně změní, já jsme pár pán. Dnešní svět můj tým, lid s jazykem pravodivným, zpřízněnou duši cítím, když on přidá si k nám. Bůh, budiš pochválen dámy a mnohy nám. Staneme přes noc, rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná matiků. S každým dalším dnem na cestě je náš cíl o ten blíž. Cíl cesty mé vzdá se blíž. Moje místo vysněvé. Teď už vím, všechno je tak, jak má. Ale já vím, Během bouře jsem musela dýchat kysku. Tady je pár bylinek na světě. Jen máte aspoň. Tak udělej z toho nálet a já se zítra přijdu podívat, jak se bude. Ne, já se o něj postarám. A proč? Mary, prosím, co se mu děláš, Židé? Otče, byl lékař. Radši v teda zatracuje poušti umřu, než aby na mě sáhl bez jec. Je mi to líto. Jestli... Počkám. Lepci musí vždycky držet při sobě. Jestli dělá s tou pestou řečí velké pokroky, pořád chce po mně nové knihy. Chleb je boží dar. Amen. Takže ty chceš to vysvahat? Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se Muláhové vzbouřit proti šáhovi. Muláhové. Netolerantní fanatici. Považují se za špici Aláhovákou. Jsou přesvědčeni, že šáh nedodržuje její doktrínu. Šáh je tyrán, ale doufejme, že zůstane na trůně ještě mnoho let. Amen, sra. Bez ohledu na to, že to je krutý člověk, je vůči nám tolerantní. Ale jestli se dostanou k moci Muláhové, budou Židé vyhnáni. Už zase vyhnáni. Věděl jsem, že to bude nebezpečné ještě předtím, než jsem se vydal na cestu. Ale mám v úmyslu naplnit svůj osud. Neboj se, muž víry najde na své cestě vždy ochranu. Tak, jak se říká. I did it I. I did it I. I did it I. Židé víc znamená, že tvůj život je pouť dlouhá. Pro Židy je putování, jak si tradiční. Dávný národ je nám chybí, rodná hroda. Však máme odpodrání. Štěpí znamená, že své kroky nepočítá. Až patná nálada, ho taky časem přijde, děkuju. No tak to je dobrá zpráva. Jsme

společných měsících poušti se musíme rozloučit. Od teď půjdeš sám. Učíš se rychle, jestli Benjamina. Je mi ctí, že jsem ti mohl být na pomoc. Děkuju vám za vaši pohostinnost a trpělivost. Hodně jsem se toho od tebe naučil. Děkuju ti. Jdi stále rovně a šetři vodu. Závisí na tom tvůj život. Budu na to myslet. Když půjdeš stále na východ, za tři dny dojdeš do Isfahánu. Nestrácej naději. Víra ti ukáže cestu. Jdeme! Rychle! Vyrážíme! Pouště je skoro nekonečná. Dělalo by mi radost, kdyby si tohle přijala jako dár. Patřil mé matce. Budu ho nosit jako vzpomínku na naši vzdálenou domovinu. A řekneš mi už konečně, co to znamená saseda. Mary Margaret! Proč se nepřidáš k nám? Pojď s námi, promluvím s otcem. Vím, že nakonec pochopí a přijmeče. Nejde to, nemůžu. Proč ne? Nechceš být se mnou? Ale ano, jsi úžasná, já bych tě měl moc rád ve své blízkosti. Tak proč jsem mluvil s mám? Bude ze mě slavný medikus a potom se společně můžeme vrátit do Anglie. Já tady nemůžu nechat prostě samotného Byrona mě. Nejde to, nemůžu. Já musím se učit a v Isfahánu se můžu naučit, jak pomoci těm, pro které zatím nemůžu nic udělat. Já necestoval přes půl světa, abych teď pásl ovce. Byla jsem tak hloupá. Však mě můj otec dávno varoval, že se židům nedá věřit. Myslíš, že nám dá sebe? Mary, počkej, já jsem si k něčemu přiznat. Mary, já nejsem žid. Jsem křesťan. A v Londýně jsem byl pokřtěn jako Rob Jeremy Cole. Tenhle talent nosím jen proto, aby se bezpečně dostalo i s vámi. Celou se milhal. Když dokážeš zapřít svoji víru, jak mám pak věřit tvým citům? To je hřích. Já nevěřím, že chtít léčit je hřích. Slovem, Robe Jeremyku. Ze srdce ti přeji, aby ses stal tím medikem, o kterém tak moc sníš. Thank you.

pohledu dát. A půjdeš do mě vstupy, kam tvá cesta má vést. Strátě však je to smít, půjdu k tvé srdci vést. Jsem se stal a tím stát se mám, jsem zde jen vím.